مالک جمع تفریق کرتا ہے تو اس خوف سے کرتا ہے کہ کہیں زکات زیادہ نواز ہو جائے، اور سائی اس لیے جمع تفریق کرتا ہے کہ کہیں زکات کم نواز ہو۔ حضور نے مختصر الفاظ دونوں کو منع فرما دیا، مالک کے جمع کرنے کی صورت یہ ہے، جمع کرنے کی ایک مثال یہ ہے، اگر تین آدمی ہوں ہر ایک کی چالیس چالیس بکریاں، تو ان کو تو ہر ایک پر ایک ایک بکری واجب ہے، انہوں نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، یہ ایک آدمی کی ملک میں کر دیا تاکہ بجائے تین بکریوں کے ایک ہی بکری آئے۔ اور سائی کے جمع کرنے کی صورت یہ ہے، دو آدمی ہیں ہر ایک کی ایک سو ایک بکریاں الگ الگ ہیں، اور ہر ایک پر ایک ایک بکری واجب ہے، سائی دونوں کو جمع کر دیتا ہے تاکہ مجموعے میں تین بکریاں واجب ہو جائیں۔ اور مالک کی تفریق کی صورت یہ ہے دو سو دو بکریاں ہیں دو آدمیوں کی ایک جگہ پر، سائی قیامت پر دونوں نے اپنی اپنی بکریاں الگ کر لی تاکہ بجائے تین کے دو ہی بکریاں واجب۔ اور سائی کی تفریق کی مثال یہ ہے کہ تین آدمیوں کی ایک سو بیس بکریاں ہیں، ہر ایک کی ملکیت چالیس ہے، لیکن سب ایک جگہ رہتی ہیں، ان میں ایک ہی بکری واجب ہوگی، سائی نے آ کر ہر ایک کی بکری الگ کر دی اور یہ کہہ دیا کہ تین بکریاں لی جائیں گی۔ مالک کی جمع تفریق میں بیت المال کا نقصان ہے، زکات کم ہو جاتی ہے، اور سائی کی جمع تفریق میں ارباب اموال کا نقصان ہے، اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو منع فرما دیا۔ یہ جمع تفریق بحسب المکان مراد یا بحسب المل، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اختلاط اموال مؤثر ہے، دو مال یا دو سے زائد مال ایک شمار ہوں گے اور مجموعے کے اعتبار سے زکات دی جائے گی، اس لیے ان کے یہاں جمع تفریق سے جمع تفریق بحسب المکان مراد۔ کیونکہ ان کے یہاں زکات قطائع ریون پر واجب ہوتی ہے، زکات لینے میں قطیعت حیوان کا اعتبار ہوتا ہے، اور سفیان ثوری شریف امام ابو حنیفہ حسن بن صالح ابو محمد ابن حزم ظاہری کے نزدیک محل مکانی اختلاط مؤثر نہیں، جس کا جتنا مال ہے اس سے اس کے اعتبار سے زکات دی جائے گی، اس لیے کہ ان حضرات کے یہاں زکات کا تعلق مالک سے ہے، یہ حدیث باب کی حدیث فریق اول کے مسلک پر صراحتاً منطبق اور فریق ثانی کے مسلک کے خلاف. فریق ثانی یہ کہتا ہے کہ حدیث میں جمع تفریق سے جمع تفریق بحسب الملک مراد ہے، لیکن یہ بالکل خلاف ظاہر ہے اور آئندہ ٹکڑا اما کان من خلیقین فانہما یتراجعان بینہما بالسویات سے ابا کرتا ہے، مگر فریق ثانی یہ کہتا ہے کہ تراجو صرف اختلاف مکانی ہی بل درست نہیں ہوتا، اختلاف ملک کی صورت میں بھی درست ہو سکتا، جیسا کہ اس کی مثال آگے آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حدیث کو جمع تفریق بحسب الملک پر محمول کرنا خلاف ظاہر ہے. بہرحال اگر حدیث میں جمع تفریق بحسب الملک مراد تو وہی امثلہ جو ذکر کی گئی ہیں جیسے ان کو جمع تفریق بحسب المکان پر منطبق کیا گیا ہے، ایسے ہی ان کو جمع تفریق بحسب الملک پر بھی منطبق کر سکتے ہیں. صدقہ کے خوف سے، خشیت مالک کو بھی ہوتی ہے سائی کو بھی ہوتی ہے، مالک کو تو یہ خوف ہوتا ہے اس ملک میں بہت گرمی ہونے ہوتی ہے، یہ گرم ملک ہے یہ ٹھنڈا ملک ہے، ادھر حوض ہے، ادھر یہ پاکستان والی ٹنکی ہے، مزار ہے بالکل، ٹوٹ جاتا تو اچھا تھا، ٹوٹتے ہی کم وقت ایسا لگتا ہے جیسے ہندوؤں کی سمادھی، خراب معلوم ہوتا ہے. ہاں بالکل بہت برا معلوم ہوتا ہے. خدا کا شکر کہ کس چیز کا شکر کیا جب ہم نے یہاں اپنی مجرے میں وہ لگوائے جالی لوہے کی ہمارے دوست کا انتقال کو دیکھ کر تھوڑا سا بولے لگ گئی ٹھیک نہیں لیکن شاید آپ کو تکلیف ہوگی. میں نے کہا آخر کیا بات ہے نہیں بس چھوڑیے. انہوں نے کہا یہ شکلیں وہ ہیں جو گرجاؤں میں لگتی ہیں. غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں سلیب کی شکل اندر پائی جاتی ہے. اللہ نے میری مدد کی. دل میں آیا اس کو سب کو توڑ دو. میں نے لڑکوں سے کہا اس کو سب کو توڑ کے نکال. پھر یہ عجائبات جاری لگی ہے. ہر ایک کی تم سے اگر ناک کاٹی جائے تو ملا ملا کے جالی بن جائے گی. کٹ کٹ اور سب ہنستے تھے یہ کیا بن رہا. میں نے کہا کچھ ہی بنا ان کو ایسا نہیں چاہیے. تو بھائی اللہ کا شکر ایسے پسند کرتے ہیں. جو تم لوگوں کو نہیں پسند کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تم لوگ تھرڈ ایئر میل کے آدمی. تمہارا داخلی کو مدرسہ اگر اس کا نام ہو تھرڈ ایئر تو تم سب کا داخلہ میں اسی میں کروا دوں اور لکھ دوں ان خبیصوں کو بالکل ایک ایک کو فیل کر دینا. سب کا کھانا بند سب کا وظیفہ بند اور آخر سال میں ہر ایک کو دو دو ہاتھی مار کے باہر کر دو. ہاتھی سے بہت چوٹ لگتی ہے. ڈنڈے سے نہیں ہاکی ہانکنے سے محفوظ ہے. ہاکی سے ہانک دو ان کو کہ آنے میں کم وقت اندر. اور تم لوگ کیا کہو گے جب بنگالیوں کو لگیں گے ماں گو. یہ کیا یہ بنگالی لغت ہے ماں گو. بنگالیوں کو بہت غم ہو رہا کہ ہمارا لفظ کہاں سے معلوم ہوا آپ کو. ایک لڑکا تھا بنگالی میرے یہاں آتا تھا. میں نے مدرسہ لڑکوں نے بتایا بہت بیمار ہے. تو اثر بعد میں اسے دیکھنے آیا عمر علی نام. بیچارا واقعی بیمار تھا. پہلی مرتبہ میں گھر سے نکلا تھا تو اس کو جب تکلیف ہوتی کہتا ماں گو. یہ کمبخت کیا مانگ رہا ہے کیا مانگنے کو کہہ رہا ہے. معلوم ہوا یہ کہہ رہا ہے اماں جی ماں گو یعنی اماں جی. جب میں لندن گیا تو وہاں تمہاری برادری دن ہلاتی ہوئی آتی. گھبرا تھا میں نے کہ لے بھائی مجھے چھونے دیں گے. وہ وہاں پہنچے ہوئے سات برادری تمہاری خوش ہلاتے. ایک لڑکا تھا گجرات اور اس نے کہا جب یہ آنے تو آپ کہہ دیں گے. تو وہ آیا ایک ایسے ہی. میں نے کہا گو تو بھگا. تو اس کی جو مالکہ تھی اس کو بہت تکلیف ہوئی. اس نے اس کا منہ پکڑ کر اس کو دو تھپڑ مارا. وہاں کیوں گئے تھے یعنی انگلش میں بول رہی تھی کچھ مجھے تو کچھ پتا چل نہیں رہا تھا. تو لڑکے نے بتایا یہ کہہ رہی ہے کہ جب انہوں نے ہمارا تمہارا اکرام نہیں کیا ان کے پاس کیوں گئے. معلوم ہے وہ اپنی کتوں کا بڑا اکرام چاہتی ہیں. تو بلا حول ولا قوۃ کہ ہمیں آپ نے ان کی برادری کیسے کہا. بچوں جب تم اپنے گجرے میں ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو بھون بھون بھون چون چون چون چون کون کون کون کون وہی کام کرتے. فانتو من القوائن. قوائن کیا کوا کی بنی یعنی تم کوے ہو تم بختو. اور تم من البھکائن یعنی بھونکنے والی برادری میں سے. کہ ہمیں آپ اتنا حقیر سمجھتے ہیں اللہ نے کہ حقیر نہیں سمجھتے بالکل نہیں. یہ سب باتیں ہمارے تحقیر نہیں ہے. البتہ ذرا چمچا چلاتا رہتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو خوب برا لگے. اب وہ جلاؤں کو کل میں نہیں میں جلا نہیں کہتا ہوں لیکن اپنے خاص قادموں کو کہتا ہوں یہ پاگل ہے اس کو میں نے کہا تیرے عقل نہیں تو سمجھتا تھا مجھے ویسے ہی کہہ رہے ہیں. اب وہ کتاب رکھنے کی میں نے کہا بھائی ذرا ناپ لو کتنی جگہ ہے تاکہ اس کے حساب سے میں یہاں بتاؤں فی الحال کتاب رکھو. اب وہ کبھی کیوں کرو یوں کرو کبھی یوں کر رہا. تو ایک لڑکا تھا یو پی کا اس نے کہا اس کو اس طرح ناپنے کو کہہ رہے ہیں ایسے کرو. اب اس کا منہ ایسا ہو گیا یہ کم باغ میں تو پہلے ہی فتوا دیا ہوا تھا تو بیوقوف ہو. اب وہ سیگور کی برادری کا انسان تھا سیگور ہوتا تو اس کو بھی بہت غم ہوتا پاگل کہیں تھے. ارے بھائی سب سے غلطی ہوتی ہے بچوں لیکن یہ تکبر ہے کہ آدمی غلطی کے ثبوت پر منہ یوں گرا لے. اس کو افسوس ہونا چاہیے کہ ہم سے کیوں غلطی ہوئی سمجھے. یہ نہیں کہ یہ آدمی کیوں ہم سے آگے ہو گیا تو اللہ کی دین ہے اس کا کیا کیا جائے. اب اگر پلاؤ کھانے اور پلیٹیں رکھی ہوئی اور تیز کھانا ہو تو بنگالی سے تعلیم حاصل کرنی ہی پڑے گی. وہ کہیں گے اس کا لقمہ اس طرح اٹھاؤ. ایک بنگالی لڑکا میرے پاس آیا کہیں سے ایک پلیٹ کھانا آیا تھا. میں بولی طلحہ کے گھر ایامنی مقیم تھا تو مجھے دو رکعت سنت پڑھنی تھی پھر کیا تھا. میں نے اس سے کہا جلدی سے کھا لیا دو رکعت سلام پڑھنے اور سلام پھیلنے سے پہلے اس نے ساری پلیٹ کھا لی. یہ میں نے کہا کمبخت کس طرح سے کھائی جی سمجھے. وہ لقمہ کیا تھا لقام تھا وہ بڑا سا لقمہ. بس یہ بنگالی بہت ماہر ہوتی ہیں کھانے بنگالی اور پورنی خدا کی پورنی تو ایک عذاب ہے یہ کوئی انسان نہیں یہ انداز مرکب ہے انسان جنات کا. ان کا لقمہ بھی عجیب ہوتا ہے لقمہ. جیسے ایک مرتبہ میں چھوٹا سا تھا نانی میری جلیبی پکا رہی تھی اب میں نے کھانا شروع کیا جلدی میں اب وہ گلے بھی گئی اٹک. اب میں کہہ رہا ہوں نانی نے اٹھ کے میرے گردن پر ایسے مارا پھر وہ منہ سے باہر آ گئی پر ڈر گیا میں نے کہ لکھ پڑی. اس وقت سے میں تھوڑا تھوڑا بڑا بڑا لقمہ نہیں کھاتا ہوں. اپنی بھی سب کا ڈال کیا جیسے بےکوفی کی تھی یہ تو کہنا ہی پڑے گا بھائی کہ کتنا چھوٹا چھوٹا تھا اتنی تیزی میں کھا رہا تھا کہ جیسے مال ہوتا تھا کہ کوئی آفت آنے والی ہے کہ کیسے بیٹھے کھا رہا اس وقت پر تھا وہ مطلب چولہا جو تھا مشرق کی جانب میں تھا اور دروازے کی کسی میں دروازے بیٹھا ہوا تھا چھوٹا سا بہت تیزی میں. اگر کوئی بنگالی ہو تو اس کو ہرا دیتا میں مگر خود ہی ہار گیا. بس اس کے بعد سے بچوں میں توبہ کر لی میں نہیں کھاتا جلدی بہت سوچ سوچ کے آہستہ آہستہ سمجھ سمجھ کے کھاتا ہوں. پہلے سارے لقمے کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ اس میں کوئی ہڈی نہ ہو کانٹا نہ ہو کیونکہ میرے بچوں کانٹے سے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک مرتبہ گلے میں مرغے کی ہڈی پھنس گئی تو ڈاکٹر کیوں گئے اب وہ نکالے نکلے نہیں کہ اس نے تم کیا دوا دی. اب مجھے جو طے آئی تو وہ طے ایک دم امریکہ چلی گئی اور وہ نکل گئی ہڈی کہ امریکہ چلی گئی نہیں بہت زور سے طے آئی جیسے اس کو سیدھے ہوائی جہاز بند کر کے امریکہ ہی جانا ہے. اس چلی گئی بس نکل گئی. اس وقت سے میں اتنا ڈرتا ہوں کھانا کھاتے دیکھتا ہوں ہڈی کو نہیں پھر بھی کبھی ہو جاتا وہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے. بچے چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ ایسا بڑا کھا سکتے ہو جو منہ کی سائز سے ان کے مطابق ہو اور کبھی اجرت نہیں ہو. جیسے حضرت یہاں ہوتا تھا چلتا تھا جلدی دکھا کے اٹھو یہ تو کیا نہیں کہہ رہا تھا بھائی، کیا کہاں سے بات چلی تھی؟ نہ قانون سے، کہاں سے یہ بات چلی تھی؟ کوئی بات ہی نہیں تھی، سارے پاگل اکٹھے ہو گئے، ارے بات کہاں ختم ہوئی تھی؟ خشیت، ہاں تو مالک کو بھی خشیت ہوتی ہے، سائی کو بھی، مالک کو تو یہ خوف ہوتا ہے کہیں سے زکات زیادہ نمازی ہو جائے اس لیے جمع تفریق کرتا، اور سائی کو خشیت ہوتی ہے کہ کہیں زکات کم نہ ہو جائے اس لیے جمع تفریق کرتا ہے. بات لکھ کے دوں، جو میں نے کہا جو بنگالیوں کی مثال دی یا اپنے قصے سنائے سے رہنے دینا، حذف کر دینا، آدھا من المحذوف، یہ جو حذف ہو یہ جو، اور کیا تفریحات ہیں، کہیں اگر کوئی سن لے گا کہے گا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. چلیے، میں نے ایک سرسن بچوں ایک بچے کا قصہ سنایا، تو لوگوں نے اس کو نقل کر دیا، وہی جو چھپا میں نے اس کا اختصار کر دیا. پھر وہ بچہ مجھے ملا تھا، میں نے پوچھا بھائی کہیں برا تو نہیں ہے کہ نہیں، تو پھر سوچا اگر اس کا پورا قصہ آ جاتا تو اچھا. بچوں بچہ جو ہے اپنی کہانی سناتا، وہاں پہ میں نے بہت اختصار اس لیے یہ بات بارہا کہی کہ مجھ کو یاد نہیں کہ میری والدہ نے عید بقرعید کو کبھی نیا کپڑا پہنا. اور ایک لفظ یہ کہتا تھا، میرے چچا ایک گلاس شربت بھیجتے تھے، اسی میں میری والدہ، میری دونوں بہنیں اور ہم افطار کرتے تھے. افریقہ کا بچہ، یہ افریقہ کے سب بچے مالدار نہیں ہوتے، جب وہ مجھ سے مانوس ہو گیا تو اپنی سب کہانی سنا. ایک دن کہنے لگا میں آپ کی دعوت کروں گا، انتقال ہو گیا مرحوم کا، میں نے سمجھا بریانی لائے گا، اور مجھے اس زمانے میں بریانی کا بڑا شوق تھا، میں نے کہا خود مزے میں کھاؤں گا. اب وہ لایا کیا، چار چپاتی اور ایک پیالے میں بھنڈی. میں نے بچوں زندگی میں بھنڈی نہیں کھائی، بہت ناراض ہوتا تھا جب گھر میں بھنڈی پک جاتی تھی، تو اتنا سخت کلمہ اس کے لیے استعمال کرتا تھا کہ وہ ہے نا اس میں نکلتا ہے دو آب سا، ان کے کہاں ہے ناک جیسی گلی بلغم جیسا، تو میں نے کبھی کھائی ہی نہیں بھنڈی. بس جس دن بھنڈی پک گئی بھوک نہیں ہے، پاکستان میں اور کیا کہہ سکتے تھے، بھوک نہیں تو اصرار نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے بچے نہیں. لیکن اس دن اب کیا کروں، بچوں میں نے کھایا اور واقعی بھنڈی میں لذت تھی، اس کے بعد سے میں بھنڈی کھانے لگا. بہت ہی عجیب بچہ تھا، بہت نیکی فکر تھی اس کی. باپ مجھے لکھ کے دینا، بہت میں نے تو کیا اس اللہ کے کرم ہوں مختصر واضح کہلوا دیا. چلو، ادھر والے جو ہیں بےچارے شکایت کرنی کوئی نہیں بھرتا ہے نا، کوئی کھول لیاز سے کر کے اس کو ٹھیک کروا، بہت کر دو کہ بہت تیز مچ نہیں پنکھے، ان پنکھوں کے اندر اس کی چوڑی جو ہے الٹی گھما دو تاکہ ان کی رفتار 100 کے بجائے 45 ہو جائے، گردن ہلائیں گے سب سے تیز یہی چلتا ہے، بھولتا بھی ہے بندہ. چلو پھر کیا کریں، باب ما کان من خلیطین بینہما تراجعان بینہما بسویۃ. یہ بھی حدیث ہی کا لفظ ہے، اس کے اختصار کی وجہ سے اس نے اس کو ترجمہ بنا دیا. خلیطین تسمیہ ہے خلیط کا، خلیط کا اطلاق شریک کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور خلیق کا اطلاق اس شخص پر بھی ہوتا ہے جس نے اپنے مال کو دوسرے کے ساتھ مخلوط کر دیا. اول صورت میں جو خلتا ہے وہ خلتۃ الاشتراک والاعیان والشیوع کہلاتا ہے, اور دوسری صورت میں جو خلتا پایا جاتا ہے وہ خلتۃ الجوار والاوصاف کہلاتا ہے. جمہور علماء امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل وغیرہ کے نزدیک باب زکات میں دونوں انواع خلقہ کا اعتبار ہے, خواہ ملک کے اعتبار سے ہو یا جوار و اوصاف کے اعتبار سے ہو, دو مال ایک مال شمار ہوں گے اور دونوں کی ایک زکات لی جائے گی. لیکن خلقے اوصاف کے معتبر ہونے کے لیے شافعیہ, حنابلہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ کچھ شرائط جس میں اتحاد ضروری ہے, نمبر ایک رائی, نمبر دو مرعا, نمبر تین فحل, نمبر چار مشرب, نمبر پانچ مراح رات میں قیام کی جگہ, نمبر چھ موضع حل. اور جب اشتراک میں خواہ ہو شرکت ملک ہو یا شرکت جوار, دو مال ایک مال شمار کی جاتی ہیں زکات لینے میں, لیکن ظاہر ہے کہ مالکوں کے اعتبار سے وہ دو مال ہوتی ہیں, اس لیے زکات تو بہرحال کسی ایک کے مال سے جائے گی. تو اب ایسی صورت میں دوسرے کے نقصان کا خطرہ ہے, شارع علیہ السلام نے بتا دیا ما کان من خلیطین فإنهما یتراجعان بینهما بالسبیل. خلیطین آپس میں تراجع بالسبیہ کریں گے, یعنی جس کسی کی طرف سے اس سال زکات دی گئی ہے وہ دوسرے سے فرق وصول کر لے گا. اگر دونوں کا مال مساوی ہے پھر تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر دونوں میں مساوات نہیں, ایک کا زائد ہے ایک کا کم ہے, تو جس کا مال زائد ہے اس کی طرف سے اس کے ذمہ زائد ہے, اس کے ذمہ حق واجب زائد ہے, اور جس کا مال کم ہے اس کے ذمہ حق واجب کم ہے. اور ظاہر ہے کہ مزکی تو کسی ایک کے مال میں سے دے دے گا, اب جب وہ مال لے کر کے چلا گیا, جب وہ زکات لے کر چلا گیا تو دونوں کی طرف سے لے گیا اور ایک کے مال میں سے لے گیا ہے, لہذا دوسرا اس شخص سے, یہ شخص اس دوسرے شخص سے اس کے مال کے حساب سے پیسہ وصول کر لے گا. کر بنت مخاز 25 اونٹ پر واجب ہو. ایک شخص کے 15 اونٹ ہیں اور دوسرے کے 10. مزکی آ کر ایک بنت مخاز لے جائے گا، کبھی 15 والے کے اونٹوں میں سے لے جائے گا اور کبھی 10 والے کے اونٹوں میں سے لے جائے گا، بہرحال وہ تو لے کر چلا جائے گا. اب اگر 15 والے اونٹوں میں سے لیا ہے تو اس میں ایک دن کے مخال کا 15 حصہ تو 15 والے کی طرف سے گیا، لیکن 10 حصہ 10 والے کی طرف سے گیا، لہذا یہ 15 والا اس 10 والے سے کہے گا بنت مخاض کا بنت مخاض کی جتنی قیمت ہوتی ہے اس قیمت کو 25 حصوں پر تقسیم کر کے اس کے 10 حصے تم مجھ کو واپس دو. اگلی مرتبہ جب آئے گا تو فرض کرو کہ 36 اونٹ ہیں اور ایک بنت لبون واجب ہوئی، اب کی مرتبہ یہ شخص دوسرے کے اونٹوں میں سے بنت لبون لے گیا تو جتنی اونٹ ہیں اس کے اعتبار سے بنت لبون کی قیمت کو اس پر تقسیم کیا اور جائے گا اور اس کے حصے بنائے جائیں گے، اور جس کی طرف سے بنت لبون گئی ہے وہ دوسرے سے دوسرے شخص کے اونٹوں کے حساب سے بنت لبون کے اتنے حصے بنت لبون کی قیمت کے اتنے حصے تک وصول کر لے گا. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا امام ابو حنیفہ صاحب، شریف ابن حزم وغیرہ باب زکات میں قطائع کا اعتبار نہیں کرتے، ملاک کا اعتبار کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک دو مال ایک مال شمار نہ ہوں گے بلکہ دو مال ہی شمار ہوں گے، اور ہر ایک کی زکات الگ الگ لی جائے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی ما دون خمس زوجین من الابل صدقت، آپ نے صدقہ کے لیے ہر شخص کے حق میں نصاب کو ضروری قرار دیا، اس لیے جس کا جتنا نصاب ہوگا اس کے اعتبار سے اس سے اس کی زکات لی جائے گی. فرض کرو 61 اونٹ، ایک کے 25 ہیں اور دوسرے کے 36 ہیں، سائے آ کر 25 والے سے بنت مخاض لے گا اور 36 والے سے بنت لبون لے لے گا. اب سوال یہ ہے کہ جب ہر ایک کے مال سے وہ شخص الگ الگ زکات لے گیا تو پھر تراجو بسویہ کا کیا مطلب ہے؟ حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں خلیطین سے مراد شریکین ہیں، تو ان 61 اونٹوں میں ہر ہر اونٹ میں دونوں کی شرکت ہے، ایک کا 36 حصہ ہے دوسرے کا 25 حصہ ہے، لہذا بنت مخاض جو گئی وہ گئی ہے 25 والے کی طرف سے، لیکن اس میں 36 والے کا بھی 36 حصہ ہے، اور بنت لبون وہ گئی 36 والے کی طرف سے، لیکن اس میں بنت مخاض والے کا 25 حصہ ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے فرق وصولی کریں گے اور دونوں کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کے 61 حصے کر دیے جائیں گے۔ بنت مخاض والا ایک بنت مخاض کے 61 حصوں میں سے 36 حصہ 36 والے کو واپس کرے گا، اور بنت لبون جس کی طرف سے گئی ہے وہ ایک بنت لبون کے 61 حصوں میں سے 25 حصے 25 والے کو واپس کرے گا۔ لیکن یہ سراسر تکلف معلوم ہوتا، حدیث میں علی اطلاق خلیقین کہا گیا اور بولت کے خلیق شریک کے بھی استعمال ہوتا، لیکن عرفاً خلیق ایسے آدمی سے پر بولا جاتا ہے جس کا دوسرے سے وصفی اختلاط ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اختلاط کے اوصاف کی صورت میں یہ تقریر جاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ایک کا مال دوسرے سے ممتاز ہے، لہذا جب ہر ایک کے کمال الگ، ہر ایک کی پر شرعی مطالبہ الگ، تو تراجو کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اختلاف کے معتبر ہونے کے لیے مجموعہ مالین کا بقدر نصاب ہو جانا کافی ہے، یا ہر ایک کے مال کا بقدر نصاب ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی و احمد تو فرماتے ہیں دونوں کے مال کے مجموعے کا قدر نصاب ہو جانا کافی ہے، اس لیے اگر ایک کے 3 اونٹ ہوں اور دوسرے کے 2 تو مجموعے پر ایک بکری آ جائے گی، لیکن امام مالک وغیرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ زکات کے وجوب کے لیے صاحب مال کے مال کا بقدر نصاب ہونا ضروری ہے، اس لیے زکات اسی پر آئے گی جس کا مال بقدر نصاب ہو، اور جس کا مال بقدر نصاب نہیں تو اس پر زکات نہیں، اور اگر دونوں کا مال بقدر نصاب نہیں تو وہ مجموعہ بقدر نصاب ہے لیکن کسی پر زکات واجب نہیں ہوگی۔ اور عطا و طاووس فرماتے ہیں کہ صرف خلقت الاعیان کا اعتبار ہے، وہاں دو مال ایک مال شمار کیے جائیں گے، اور خلقت الجوار کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب حاصل یہ نکلا کہ خلقت کے باب میں 4 مذاہب ہو گئے، ایک مذہب امام شافعی و احمد کا ہے جو فرماتے ہیں کہ خلقت الاعیان اور خلقت الجوار دونوں کا اعتبار ہے، اور دو مال ایک مال شمار کیے جائیں گے اور دونوں کی ایک زکات لی جائے گی، اور مجموعہ مال کا بقدر انصاف ہونا کافی ہے، ہر ایک کا صاحب نصاب ہونا شرط نہیں۔ دوسرا مذہب امام مالک کا ہے، وہ کہتے ہیں مجموعہ مال کا بقدر نصاب ہونا چاہیے، کافی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ صاحب مال مالک نصاب ہو. اگر کسی کا مال بقدر نصاب ہو اور دوسرے کا نہیں تو زکات اسی شخص پر آئے گی اس کا مال بقدر نصاب ہو، اور اگر دونوں کا مال مل کر بقدر نصاب ہو بذات خود کوئی ایک بھی صاحب نصاب نہ ہو تو پھر کسی پر زکات نہیں آئے گی. نمبر 3، عطاء طاووس رحمت اللہ علیہما ارشاد فرماتے ہیں کہ خلقت الجوار کا تو کوئی اعتبار ہے نہیں، ہاں خلقت الاعیان والملک کا اعتبار ہے، اور دو مال مل کر ایک مال شمار کیے جائیں گے. امام بخاری نے یہی امام عطا عطا اس سے نقل فرمایا، اور چوتھا مذہب امام ابو حنیفہ وغیرہ کہیں گے کہتی ہیں باب زکات میں خلقہ کا اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ زکات کا تعلق ملاک سے ہے، قطع ریوڑوں سے نہیں ہے. یہ حدیث سارے ہی مذاہب پر منتظر ہو جاتی ہے تو آخری مذہب کے خلاف پڑتی ہے، آخری مذہب والے اس کی توجیہ کرتے ہیں جس کی طرف ابھی اشارہ کیا جا چکا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ترجمے پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا کہ وہ ان کا مذہب سارے مذاہب سے الگ، ان کے نزدیک جنتا کا اعتبار ہے لیکن خلقہ ملک کا، خلقہ دیوار کا، اسی لیے انہوں نے عطاء طاووس کا قول اذا علم الخلیفہ من اموالہما فلا یجمع مالہما ذکر فرمایا، اور ان کے یہاں شرط یہ ہے کہ مال بقدر نصاب. اسی لیے سفیان کا قول لا تجب حتا یتم لہذا اربعون شاتن ولہذا اربعون شاتن ذکر فرمایا. اس سے معلوم ہو گیا کہ بخاری کا مذہب سارے مذاہب سے الگ ہے، ان کے نزدیک خلقہ کا اعتبار ہے لیکن صرف خلقت الاملاک کا، اور زکات اسی وقت واجب ہوگی، اسی سب پر واجب ہوگی جس کا مال بقدر نصاب، اور اگر کسی کا مال بقدر نصاب نہیں تو کسی پر واجب نہیں. ایک مسئلہ اور بھی اور یہ ہے کہ آیا خلقہ صرف باب حیوان میں مؤثر ہے یا انہیں تعلی وغیرہ میں بھی منظور کو کہتے ہیں صرف حیوانی مؤثر ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر چیز مؤثر مانتے ہیں، شاید امام بخاری حدیث کے قائل ہوں گے، اسی لیے انہوں نے یہ ترجمہ زکات ورث زکاتوں کی دل کے بیچ میں ذکر فرمایا ہے. والغیب عند اللہ یہ سب بات ہم کو لکھ کے دینا پڑے.